Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 11 lutego, jest 22. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Komisja Swobód Obywatelskich Europarlamentu nie przygotuje raportu na temat sytuacji w Polsce. Pomysł przepadł w głosowaniu. W sobotę pogrzeb byłego premiera Jana Olszewskiego. Najprawdopodobniej od czwartku będzie obowiązywała żałoba. Turyści mają małą wiedzę na temat gór, dlatego polskie koleje linowe ruszają z kampanią odpowiedzialnie w górę. Nie będzie raportu Komisji Swobód Obywatelskich Parlamentu Europejskiego na temat sytuacji w Polsce. Głosowanie w sprawie tego dokumentu zakończyło się wynikiem 27 do 26. Raport miał powstać po wrześniowej wizycie w Polsce kilkuosobowej grupy europosłów. Deputowani krytykowali wówczas polską reformę sądownictwa. Europoseł PO Janusz Lewandowski powiedział, że przedstawiciele jego partii wstrzymali się od głosu. Co do diagnozy sytuacji w Polsce nie ma żadnych wątpliwości. Polska przestała być krajem praworządnym. Natomiast dalej powstaje problem, co z tym zrobić. Dlatego pisanie tego typu raportu, który potwierdzi diagnozę znaną wszystkim, nie bardzo ma sens w obecnej sytuacji, powiedział Lewandowski. Z kolei europoseł PiSu Karol Karski stwierdził, że w Parlamencie Europejskim już osłabła wola do zajmowania się Polską. Jest to dobry prognostyk, a jednocześnie dowód na to, że argumenty polskie trafiają do przekonania większości, podkreślił Karski. Europosłowie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, frakcji, do której należy PiS, głosowali przeciwko raportowi. W czwartek premier Mateusz Morawiecki spotka się z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych Mike'em Pence'em, który będzie przebywał z wizytą w Polsce, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Wiceprezydent USA będzie jednym z uczestników współorganizowanej przez Polskę i USA konferencji bliskowschodniej w Warszawie. Na środę zaplanowane jest spotkanie Pence'a z prezydentem Andrzejem Dudą w Belwederze. Znamy datę pogrzebu byłego premiera Jana Olszewskiego. Informację przekazał przewodniczący koła Wolni i Solidarni oraz przywódca Solidarności Walczącej Kornel Morawiecki. Rozmawiałem z żoną, z panią Martą Miklaszewską, że pogrzeb będzie w sobotę najbliższą. Tak? To będzie coś dla nas, nie tylko dla niego, ale dla nas. To będzie potrzeba, żebyśmy oddali mu hołd. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński poinformował z kolei, że żałoba najpewniej będzie trwała od czwartku do soboty. W kancelarii premiera dostępna jest księga kondolencyjna. Można się do niej wpisywać do dnia pogrzebu. Jan Olszewski był premierem w latach 1991-1992, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL-u, doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2009 roku został odznaczony Orderem Orła Białego. Zmarł w czwartek w Warszawie. Miał 88 lat. Odpowiedzialnie w góry to hasło kampanii, którą rozpoczynają polskie koleje linowe. Razem z ratownikami TOPR-u, sportowcami, artystami i przyrodnikami TPN chcą uświadamiać turystów na temat zagrożeń czyhających w górach i promować bezpieczne poruszanie się po szlakach. Ankieta pokazała, że 40% wyjeżdżających na Kasprowy Wierch kolejką nie wie, że w Tatrach śnieg może leżeć przez cały rok, a 85% nie ma pojęcia, jak zachować się w czasie burzy. Większość turystów zapewnia tymczasem, że ma wystarczająco wiedzę na temat bezpieczeństwa w górach, mówi Patryk Białokozowicz z Polskich Kolei Linowych. Natomiast no już bardziej szczegółowe pytania pokazały, że nie do końca sobie zdają z tego sprawę. Na pytanie, co byś zrobił, gdyby nagle pojawiła się burza, no to 85% osób nie wiedziałoby, jak się zachować. Kontynuowałoby po prostu dalej swoją wycieczkę do wyznaczonego celu. W kampanię włączyli się najlepsi polscy ski-alpiniści Andrzej Bargiel i Anna Figura, medalistka Mistrzostw Świata i Europy oraz pięciokrotna mistrzyni Polski w narciarstwie wysokogórskim, mówi, że wielu turystom brakuje wiedzy na temat sprzętu i bezpieczeństwa. Na przykład pan zakłada raki zębami w stronę butów, gdzie no, zwracam uwagę, że chyba nie o to chodzi. I jeśli no, nawet nie wie, jak je założyć, to czy na pewno jest przekonany, że wie, jak się w nich poruszać i co zrobić w razie upadku na śniegu. No, takie sytuacje niestety się zdarzają. W mediach społecznościowych pojawią się filmy edukacyjne, będzie też specjalna strona, a na niej podstawowe zasady bezpieczeństwa, informacje o pogodzie i aktualnych warunkach w Tatrach. Kampania potrwa cały rok. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

To oczywiście była grupa Free. Mówię oczywiście, bo zakładam, że wśród słuchaczy, wśród tych zagorzałych maniaków, ciemniaków są przede wszystkim tacy, którzy od razu takich wykonawców rozpoznają. A jeśli są inni, młodsi, nie bardzo osłuchani, no to informuję, że był taki zespół na Wyspach, działał na przełomie lat 60. i 70. To byli młodzi muzycy i grali, moim zdaniem, fantastyczną muzykę. I zawsze, kiedy po latach sięgam po te płyty dokumentujące tamten czas, to tak się zastanawiam. Może to jednak jest kwestia wieku i moich lat, także kiedy porównuję stopień, jakby to powiedzieć, wpływania na mnie tej muzyki z wtedy i tego, co dzisiaj, takie trochę plastikowe, trochę syntetyczne, wpada na mnie z różnych festiwali i głośników, no to wydaje mi się, że jestem kompletnie nienowoczesnym prowadzącym audycję, bo jakieś specjalne struny porusza we mnie taka muzyka, mimo że prostsza, mimo że nie poparta milionami zainwestowanymi w studia, w bajery, komputery producentów, tylko sam entuzjazm i chęć grania. No ale tak to już jest. Pewnie ci, którzy dzisiaj mają 16 czy 17 lat, za jakiś tam czas będą wspominać początek roku 21 jako sentymentalną podróż. No ale wiem, że są jeszcze tacy, którzy nie tylko pamiętają, ale i ci młodsi, którzy odkrywają tamte lata i okazuje się, że im się to podoba. No więc zachęcam do słuchania tego, co za chwilę, bo to w dalszym ciągu będzie grupa Free. Wszystko to nie z, nazwijmy to, oficjalnej dyskografii studyjnej, tylko z takiego wydawnictwa, które przynosi nagrania, które Free dokonali w studiach BBC oraz na koncercie, więc utwory mogą być znane z tych oficjalnych wersji, ale może wersje tu troszkę inne. Przed chwilą był kawałek, który nosił tytuł Ride on a Pony. No i to był początek. A ja mam dla Państwa jeszcze dwa tytuły. To będzie rok 1970 i Free w dwóch utworach. No, jeden to koronny, jeden z najbardziej znanych, Mr. Big, a potem Don't Say You Love Me. Starsi się wzruszą, a młodzi niech słuchają. Man, or lose. Mr. Big, say you needed someone, baby. But you just needed somewhere to stay. Oh, any other time, any other time, I'd have told you to be right on your way. You say you needed a friend, but you just needed sympathy, babe. Oh, any other time, any other time, I'd have told you just to let me be. I was so alone. I know it would be just a lie. I lost a girl in my life, and you came and held me up when I was down. Oh, any other time, any other time, I'd have let you carry on fooling around. I was so alone, I just didn't know what to do. Oh, baby, now don't say you love me. Say you love me. Don't say you love me. I know it would be just a lie. Listen. Thank you. To była grupa Free. Rok 1970. A ja proponuję Państwu teraz wycieczkę w jeszcze głębszą przeszłość. I to może być również coś w rodzaju przypomnienia, czego młodzi Anglicy słuchali w latach 60. Skąd czerpali inspirację? Mówię o tych młodych Anglikach, muzykach brytyjskich na wyspach, którzy słuchali bluesa i przetwarzali go po swojemu, tworząc zupełnie nową generację białych zespołów, które czerpały z tradycji amerykańskiej. No a ta przeszłość, którą proponuję Państwu teraz, to jest rok 1966, no więc nie aż tak strasznie daleko od 70, ale to już się dzieje w Stanach, to już się dzieje na zachodnim wybrzeżu w legendarnej sali Fillmore. To, co Państwo właśnie usłyszeli, to było nagranie na żywo, koncertowe, zatytułowane She Moves Me. A artysta, no to jedna z legend takich absolutnych bluesa, Muddy Waters. To jest nagranie z płyty właśnie zatytułowanej Live at the Fillmore i dokumentuje występ Watersa w 1966 roku. Nie myślę, że powinniśmy zostawiać Państwa bez choćby jeszcze jednego nagrania z tego albumu. Oto Long Distance Call. One of these days. I'm gonna show ya how nice a man can be. I'll buy your brand new Cadillac if you only speak some good words about me. Yeah, I know it sounds just like a long distance call. I picked up my receiver. The pilot said another mule is kicking in your stall. Talking in my neighborhood, saying another view. And after a while, I went home Put my key in the hole. My wife said another mule is kicking in your stall. Mieliśmy dzisiaj sporo klasyki. Najpierw Free, a potem Muddy Waters. Tak sobie pomyślałem, żeby troszkę uwspółcześnić i troszeczkę, może nawet odbluesowić tę ostatnią część audycji, choć gdybyśmy opierali tę opinię na tytule albumu, no to okazałoby się, że ja nie znam się, bo tytuł albumu brzmi Capitol Hill Country Blues. No więc wydawało się, że usłyszymy jakiegoś takiego trochę bardziej akustycznego bluesa i będzie to Pound Down, takie dopełnienie. Ale nie. Nie, dlatego, że taki tytuł nosi płyta zespołu, który działał w Seattle i działa. Płyta ukazała się w 2017 roku, więc mamy do czynienia z materiałem zdecydowanie współczesnym. A tytuł utworu, który za chwilę usłyszymy, brzmi Rabbit Run. I know I told you. one thing. Here we got but one thing left. I don't know one thing left. Here we got but one thing left. On his mind. Przypominam, tytuł albumu Capitol Hill Country Blues, a wykonawcy to grupa z Seattle nosząca nazwę Gravel Road. No i właśnie, to jest taki zespół, który troszeczkę można porównać do North Mississippi All Stars, ale oni też mają te swoje seattlańskie czy seattlowskie korzenie, więc jest tu i pobrzmiewa jakieś echo rocka i tego grunge'owego tła. No, po prostu grają muzykę. I oczywiście specjaliści, którzy uwielbiają nazywać różne rzeczy, zawsze mają na podorędziu taki woreczek, takie pudełko, które się może nazywać Americana na przykład, albo coś takiego, i wrzucają tam wszystko, co ma różne elementy różnych stylów, ale pasuje do Stanów. No i ten Gravel Road, niech sobie nazywa się jak chce, ale moim zdaniem słucha się tego zupełnie nieźle i troszkę mam nadzieję, że Państwo podzielą moją opinię, słuchając ostatniego już utworu, który przygotowałem do dzisiejszego wydania Maniaka po ciemku. Będzie to utwór Song to Darkness. No właściwie bardzo stosowny tytuł, bo jest wieczór, jest ciemno, a pieśń dla ciemności kończy audycję. Mam nadzieję, że nie wprawi Państwa w nastrój pesymistyczny, a raczej powiedziałbym taki zamyślenia, posłuchania i poczekania na następne wydanie audycji Maniak po ciemku.